سیدنا عبد الرحمن بن سنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اجنبیت کی حالت میں اسلام کی ابتدا ہوئی تھی اور عنقریب یہ ایسے ہی اجنبیت والا ہو جائے گا جیسے ابتدا کے وقت تھا۔ بہرحال اسلام والے نامانوس لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، نامانوس سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں میں فساد آ جائے تو وہ اصلاح کرتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان مدینہ منورہ کی طرف سیلاب کے نچلی جگہ کی طرف آگے بڑھنے کی طرح پناہ لے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسلام ان دو مسجدوں کی طرف اس طرح پناہ لے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف پناہ لیتا ہے۔ حدیث نمبر 166، مسند احمد۔